Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beztroskość ludzi przypomina taniec na krawędzi wulkanu. A w nocy słychać ponurą muzykę cieni głuchych wystrzałów. Wykańczę moje prace, a melodia ginie w huku granatów. A jeśli odejdę, ta pieśń żyje we mnie, żyje we mnie. Jak uruchomić czołg tymi palcami od smyczka? Klawisze i strun, ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Ręce. Jak można przestać grać, kiedy za oknem świat płonie? Uwertura sen, ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce. Potłuczonych kryształów. Szukamy światła tam, gdzie nie znajdziemy już szczęśliwych finałów. A jeśli odejdę, ta pieśń żyje wiecznie. Ty słuchaj, słuchaj. Jak uruchomić czołg tymi palcami od smyczka? Klawiszy stóp. Ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce. Jak można przestać grać, kiedy za oknem świat płonie? Uwertura sen. Ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce. Jak uruchomić czołg tymi palcami od smyczka? Klawisze i strun, ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. Piękne ręce, jak można przestać grać, kiedy za oknem świat płonie. Uwertura sam, ręce ma czarne, czarne z brudu i walki. I tańczmy, zatańczmy. gra. Jestem zmęczona, już wołasz, już idę spać. Szykuję sukienkę i maluję usta. Chcę wyglądać pięknie, gdy przyjdzie mój czas. Pod powieką przestrzeń, choć piwnica ciemna. Jestem zasłuchana, śpiewasz mi piosenkę zanudź ostatni raz. Więc tańczmy, zatańczmy, choć sił mi brak. Weź mnie w ramiona, bo to mój ostatni. I tańczmy, zatańczmy, orkiestra gra. Jestem zmęczona, już wołasz, już idę spać. I tańczmy, zatańczmy, choć sił mi brak. Weź mnie w ramiona, bo to mój ostatni. I tańczmy, zatańczmy, orkiestra gra. Jestem zmęczony, już wołasz, już idę. Yeah. bo chcesz, tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Popatrz mnie w górze gwiazd, wyczytałam z nich twoje imię. Chcesz, tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Postać inne w górze gwiazd, wyczytałam z nich twoje imię. Zostań inne, tylko chcesz, tylko ciebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

jak dym, prochy i wino. Nie da się tobą najeść. Jak wilk, oczy mam głodne. Jak wilk, oczy mam złe. Choć to nie skończy się dobrze, muszę cię mieć, muszę cię mieć. Muszę cię mieć. Muszę cię mieć. Muszę cię mieć. Modny pies bez roli aktor zgubiony. Zapałki, kiedy papierosów pełen karton. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubię siedzieć tak jak teraz i tu, na schodach i z plecakiem na kolanach. To jak w tamten dzień na Trafalgar Square, chociaż wiem, że dzisiaj siedzę całkiem sama. Czasem wracam tam, kiedy nikt nie patrzy, mam nadzieję. Czasem daj znać, jak się masz. jadłeś, jaką kawę piłeś, jaki miałeś głos. Chodzę po mieście, prawie nie tęsknię. Po prawdzie na pewno też tu jesteś. I chodzę po mieście, widzę cię wszędzie. Potajemnie dokończyłeś Breaking Bad. I nie zastanawiasz się, co robię, kiedy pada. Chyba umiesz się rozstawać, nie przeraża cię, że popełniłeś błąd. Chodzę po mieście, prawie nie tęsknię. Bo prawie na pewno też tu jesteś. I chodzę po mieście, widzę cię wszędzie. Nie potrafię przestać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

kiedy mam szóstkę w szkole, to w totolotka z tatem gram. Ponoć przynoszę szczęście nam. Kupię wam za to miłość, jasną jak noce w Chinatown. Oby się trafił złoty strzał. I tylko nie płacz, mamo, może on musi pobyć sam. Na pewno wróci rano, już go znam. Nie siedź tak ciągle w oknie, jeden z dziesięciu. Bo nikomu tak.